Açma zülüfleri yar yar yerlere karşı, senin zülfün benim benim tilim değil mi? Senin zülfün benim yar yar tilim değil mi? Bülbül figan eder eder güllere karşı, o yar benim gülüm yar yar gülüm değil mi? O yar benim gülüm gülüm gülüm değil mi? Sallama saçları yar yar, sen de vurursun Azrail misali yar yar, canım alırsın. Azrail misali yar yar canım alırsın. Etme bu cefayı yar yar, kanlım olursun. Bu kul senin kulun yar yar kulun değil mi? Bu can senin kulun yar yar kulun değil mi?